नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड शाखीय व्रत धारणा उपनिषद द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम खंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, अग्नि ब्राह्मण के, तो उसमें नैवेह किंचन अग्रे आशीत ऐसा मंत्र आया हुआ है। सृष्टि के पूर्व में कुछ भी नहीं था, माने सिद्धांत के हिसाब से अव्याकृत था, ये रूप नहीं था। अभी वर्तमान जो नाम रूप लगा हुआ वस्तु थूल वस्तु नहीं था, किंतु पूर्वादि बौद्ध आकर के बोलता है कि हाँ शून्य था। आपके श्रुति यही बोलती, यही इसी के ऊपर अभी विचार है, शून्य था या कुछ था विचार करना है। बौद्ध बोलेगा शून्य था, आपकी श्रुति भी बोल रही है हम तो शून्यवादी है ही है, माने कारण नहीं था। तो बौद्धों ने अनुमान भी दिया था, विमतम असत्पूर्वम पूर्वकम कार्यत्वात् ऐसा अनुमान दिया था, सम्मतवत इत्यादि दिया था, माने विमतम असत्पूर्वकम, इसके पूर्व में सत नहीं था, ऐसे पूर्वक है ये कार्य जगत जो है ना असत्पूर्वक है, असत माने कारण असत तत्पूर्वक है, ऐसा बौद्ध का अनुमान। सिद्धांत में ने इसमें सत प्रतिपक्ष दोष दिया था, विमतम सत्पूर्वकम कार्यत्वाद घटवत ऐसा दिया था। तो अब पूर्व पक्षी का अनुमान बलवान है या सिद्धांतिक अनुमान बलवान है, देखना है, विचार चल रहा है या सिद्धांतिक अनुमान बलवान होगा, इसके लिए चल रहा था यही आगे भाष्य चलना है, टीका चलना है। अन्वयिनो मृदादेर मानाभावेन अभावात् न कारणता इति संगते, पूर्वादि बोलता है जो अन्वयी आप बोलते तदेव इदम ऐसा हो रहा है, माने कार्य में कारण की अनुगतता दिख रही है, इसलिए कारण नहीं था नहीं कह सकते, तदेव इदम वही ये जगत जो है वही है जो पहले था, अव्यक्त रूप में था अभी स्थूल हो गया, तदेव इदम ऐसे प्रतिविज्ञा होती है, इसके मतलब कारण था। तो बौद्ध बोला अन्वयिनो मृदादि माना भावेना, जो घटादि में अन्वय होने वाले जो मृदादि है ना उसमें प्रमाण नहीं मिलता है, मिट्टी अनुगत है ऐसा प्रमाण नहीं मिलता घटादि में, पिंडनाश काल में मिट्टी भी चली गई, जब पिंडनाश हुआ घट उत्पत्ति के पूर्व क्षण में तो मिट्टी का विनाश हो गया, तो घटादि में अनुगत मृत्यु का नहीं, उसमें प्रमाण नहीं मिलता घटादि में मृत्यु का है करके, इसलिए न कारण था, इसलिए मृदादि को कारण नहीं मान सकते घटादि का, ये शंका किया पूर्वादि ने कहा था। पिंडादि व्यतिरेकेण मृदादि असत्वाद अयुक्तम चेत, पिंडादि से अतिरिक्त रूप से मृदादि नहीं होते हैं, ये आपका कहना अयुक्त है, मृदादि अनुगत है घट में कहना नहीं, पिंड से अतिरिक्त मिट्टी नहीं है तो पिंड का नाश हो गया तो मिट्टी भी नाश हो गई, ऐसा यदि चेत, इसी का आगे व्याख्या किया था, पिंडादि पूर्व कार्य उपमर्दे, माने घट बनने के पूर्व कार्य मिट्टी का क्या है, पिंड, घट बनने से पूर्व कार्य पिंड है मिट्टी का, तो पिंडादि पूर्व कार्य उपमर्दे विनाशे, माने पिंडादि के जो पूर्व पिंडादि जो घट के पूर्व कार्य हैं उसके विनाश होने पर मृदादि कारण नोपमृत्यते, सिद्धांत ये बोलना चाहते, ये मृदादि कारण का नाश नहीं होता जो आप कहना चाहते हो सिद्धांति, घटादि कार्यांतर भी अनुवर्तते, आपने कहा घटादि कार्य में मृत्यु है ऐसा जो कहा, इत्येतद् अयुक्तम, बौद्ध बोलता है ये ठीक नहीं है, घटादि में मृत्यु नहीं होती है, वो पिंडकाल में नाश हो गई हो तो, ये अयुक्तम इत्यादि कहा था। आगे टीका भाष्य तो हो गया था इसका, टीका के साथ देखिए, तदेवं चौद्यम विवृणति, उसी को ही उसने व्याख्या की बौद्धों ने, प्रश्न ये था पिंड माने पिंड नाश काल में मिट्टी नाश हो चुकी है, घटादि में अनुगत नहीं है मिट्टी, माने कारण कार्य में अनुगत नहीं होता ऐसा पूर्वादि ने कहा, तदेव चौद्यम विवृणति, बौद्धों का ही जो प्रश्न है चौद्य है पूर्व पक्ष का, उसी की व्याख्या वही स्वयं व्याख्या करता है, कहा सत्र की टिप्पणी में कहा पिंडादि इत्यादि न उक्तम एवं संग्रहितम इत्यर्थ कहते, पिंडादि व्यतिरेकण मृदादि असत्वादि जो संक्षेप में कहा था उसी की व्याख्या आगे करते हैं, क्योंकि भाष्य में कहते हैं पिंड घटादि व्यतिरेकण मृद कारण से अनुपलम्बात, पिंड घटादि से अतिरिक्त रूप से मृत्यु वहां नहीं मिलती है, पूर्व अवस्था में घट के पहले पिंड मिलता है और उत्तर काल में घट मिलता है, मृत्यु तो मिलती ही नहीं वहां, इसलिए कारण की अनुगतता कहना ठीक नहीं है, घटकाल में घट है, पिंडकाल में पिंड है, ऐसे होता है। पूर्व में पिंडकाल, उत्तर में घटकाल, वहां मिट्टी कहां है, मृतिका नहीं है। पिंड घटादि व्यतिरेक पिंड और घटादि से अतिरिक्त रूप से पृथक रूप से मृदादि कारण से अनुपलब्ध, मृदादि कारण की उपलब्धि न होने से इसलिए मिट्टी को मानने में प्रमाण नहीं मिलता, ये बौद्धों का कहना है। सिद्धांत कहते न, ऐसी बात नहीं कहेंगे। टीका में मृत घट ऐसी बुद्धि होती है, सिद्धांत कहते देखो मृत घट माने घट में अन्वित दिखती है मिट्टी, मृत घट ऐसा माने समानाधिकरण दिख रहा है, जो मिट्टी है वही घट है ऐसा दिखा रहा है, मृत घट ऐसा बोला जाता है। सुवर्णम कुंडलम ऐसा बोला जाता है, कुंडल और सुवर्ण में अभेद दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, समानाधिकरण दिखाते हैं, ऐसा वाक्य प्रयोग होता है लोक में, मृत घट सुवर्णम कुंडलम इत्यादि इत्यादि तादात्म्य प्रत्यय से, तादात्म्य जो हो रहा है मृत घट में मिट्टी और घट का तादात्म्य दिख रहा है, और ये सुवर्णम कुंडलम यहां पर सुवर्ण और कुंडल का तादात्म्य दिख रहा है, कार्यकाल में तादात्म्य दिख रहा है, अनुगत दिखता है, सुवर्ण अनुगत है कुंडल में दिखता है, मृत घट में घट में मिट्टी अनुगत है दिखता है, इसलिए तादात्म्य प्रत्यय पिंडादि अतिरिक्त मृदादि अभावे, यदि पिंडादि से अतिरिक्त मृदादि न हो तो ये शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्या शब्द मृत घट इत्यादि से नहीं होना चाहिए, अभावे अनुपपत्ति है, ये शब्द प्रयोग की अनुपपत्ति है, किसका मृत घट अथवा सुवर्णम कुंडल आदि ये प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए अनुगतम मृदादि उपेयम इति परिहृति, जो अनुगत मृदादि है घट में अनुगत है मिट्टी और कुंडल में अनुगत है सुवर्ण, इनको स्वीकार करना होगा, इसलिए अनुगतम मृदादि उपेयम मन स्वीकार्यम, ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये सिद्धांति कहते हैं ना करके बोलते हैं। टिप्पणी सात, सात नंबर टिप्पणी, माने कार्य तादात्म्यपन्न इत्यर्थ, अनुगतम का अर्थ कार्य में तादात्म्य है, शब्द प्रयोग हो रहा है क्या, मृत घट सुवर्णम कुंडलम ऐसा प्रयोग हो रहा है, कार्य में तादात्म्य दिख रहा है उसका, जैसे नीलोत्पलम बोलते हैं उसी प्रकार तादात्म्य दिखता है, उसी प्रकार यहां भी मृत घट, ये सिद्धांत का ना ये कहना चाहते हैं। आगे टीका, किंच या पिंडात्मना पूर्वे दूर मृदाशेत शैव घटादि अभूत इति प्रतिभिज्ञा या मृदो अन्वयिन्या सिद्धे तत्कारण तुम दुर अपहनवम इत्याह मृदादि इत्यादि बोलते हैं। किंच करके सिद्धांत और बोलते हैं, देखो या पिंडात्मना पूर्वे दूर मृदाशेत, पहले दिन पिंड के रूप में मिट्टी थी, किस रूप में पिंड, पिंड देखा था मन मिट्टी थी पिंड के रूप में, या मन या वृद्ध जो मिट्टी है वह पूर्वे द्यु मान पूर्व दिन में पिंडात्मना पिंड रूप में आशीत थी, पहले दिन पिंड रूप में थी मिट्टी, अच्छा शैव घटादि अभूत, आज वही घटादि बन गई, कौन मृत, जो मृत पूर्व दिन में पिंडादि रूप में थी वही मृत आज घट बन गई, ऐसी बुद्धि होती है, प्रतिविज्ञा होती है, वही यह पूर्व दिन में पिंड रूप में देखा था जिसको आज घट रूप में देखा, किसको मिट्टी को, किंच यह पिंडात्मना पूर्वे दुर्मृत आसीत, जो मृत मैंने मिट्टी पूर्व दिन में पहले दिन पिंड रूप में दिखाई पड़ी, अच्छा सही वही मिट्टी घटादि अभूत आज घट रूप में हो गई, इति प्रत्यभिज्ञा है, ऐसा प्रतिभिज्ञा हो रही है, तदेव इदम वही यह, ऐसे प्रतिभिज्ञा होने से मृदो अन्वयी ने जो घटादि कार्य में जो अन्वयी है संबंधी है, कौन मिट्टी अन्वयी माने संबंधी, उससे संबंधी के सिद्ध, संबंधी के सिद्ध होने से मिट्टी के सिद्ध होने पर कारण तुम दुर्बन, उस स्थिति में मिट्टी को कारण नहीं होता कहना बनता नहीं, अपलाप नहीं चलेगा तुम्हारा, मिट्टी कारण है घट का, पहले दिन पिंड रूप में दिखाई दे रही थी आज घट रूप में दिखाई दे रही मिट्टी, कारण को अपलाप नहीं कर सकते, यही कहना है। टिप्पणी है आठ नौ दस में कहा मृदो अन्वयिन्य आठ कहते ना कार्य तादात्मा पन्नाया, कार्य में तादात्म्य रूप से दिख रही है, ये तादात पहले दिन तादात्म्य कहां देखा था पिंड में, और आज किस में दिख रही घट में, तदेव इदम हो रही वही मिट्टी यह है ऐसा दिखाई दे रही है, कार्य तादात्म्य पन्नाया कहा, इसलिए सिद्ध कार्य तादात्म्य रूप से सिद्ध होने से तद कारण तो मन मिट्टी में जो कारणता है ना उस कार्य का घटादि का कारणता दुर अपन कारणता नहीं करके अपलाप नहीं कर सकते ये कहना चाहते हैं, तत्कारण तुम नव की टिप्पणी में कहा तस्या मृद कारण तो वो मिट्टी में जो कारणत्व तो है घट का जो पहले दिन पिंडाकार में थी मिट्टी आज घटाकार में आगे जो बोला जाता है हाँ तदेव इदम करके कहा जाता है, उसमें जो कारणता है मिट्टी में वह दुर अपहन्नवम माने निराकर्तुम असक्यम टिप्पणी कार्य का, उसका निराकरण मिट्टी के लिए निराकरण नहीं कर सकते, इसका मतलब सत्कार्य है माने कार्य के पहले विद्यमान वस्तु है मिट्टी, इसी प्रकार जगत के पहले भी विद्यमान कोई है, अविद्यमान नहीं है। हाँ नई भी है किंजन अग्रे आसित के आगे आगे आएगा मृत्यु ना आएगा इधम आवृतम आसित, मृत्यु था उसके पहले ऐसा बोलेंगे, अव्यक्त रूप से नाम रूप जगत पहले भी था वो बोलना चाह रहे हैं, किंतु पूर्वादि एक ही शब्द को लेकर के पकड़े बोल रहा है, किंतु कोई भी किसी भी प्रसंग को से कोई तात्पर्य निकालना हो पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक देश को लेकर के काम नहीं चलता। आगे ये नई भी है किंचन अग्रे आशित जो आया तो इसका तात्पर्य क्या है, आगे के साथ संबंध होगा, आगे के शब्द देखना होगा, क्योंकि पूर्व मीमांसा में जैमिनी जी ने सूत्र बनाया है संदिग्ध हेतु बाकी शेषात, कहीं संदेह हो जाए आपको तो वही संदेह करके नहीं बैठना, आगे जाओ आगे पढ़ो थोड़ा, बाकी शेष से पता लग जाएगा क्या कहना चाहते हैं वो, जहां संदेह हो रहा था आगे खुल जाएगा वो संदिग्ध हेतु बाकी शेषात, ऐसा मीमांसा में सूत्र है। तो ये सिद्धांति कह रहे हैं, ये कहा सिद्धांत ने मृदादि कारणानाम घटादि उत्पत्तो पिंडादि निवृत्त च अनुवृत्त दर्शनात्, ये सिद्धांत भाष्य में कहते हैं। देखो मृदादि जो कारण है ना, मृत है घट का कारण, सुवर्ण है कुंडल का कारण, ये जो मृदादि कारण है उनका घटादि उत्पत्तो घट और आदि से लेना कुंडल की उत्पत्ति, सुवर्ण से कुंडल होना है, घट से मिट्टी से घट होना है, तो मृदादि कारणानाम जो मृदादि कारण उनमें घटादि उत्पत्ति में पिंडादि निवृत्त हो जाए, दो काम हो रहा है घटादि उत्पन्न हो रहे हैं, पिंड पूर्वकारी निवृत्त हो रहा है, पिंड निवृत्त हो रहा है घट उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में अनुवृत्ति दर्शनात् दोनों में दिखाई अनुवर्तन दिखा दिया, मिट्टी आदि घटादि कार्य में अनुवृत्ति देखी, अनुवर्तन देखा है। एक कहा अनुवृत्ति दर्शनात् माने टिप्पणी में कहा अनुवृत्ति मैंने घटादि तादात्म्य ने सत्व अनुभव, घटादि में तादात्म्य से सत्व का अनुभव है मिट्टी का, क्यों मृत घट ऐसा प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, समानाधिकरण प्रतीत होता है, ये सिद्धांत ने कहा। टीका में बौद्ध बोलता है, आगे टीका में है यत सत तत् क्षणिकम, जो सत है वह क्षणिक है माने तदेव इदम, इतने देर तक रहने वाली बुद्धि नहीं होती है, माने उस काल और इस काल को संबंध करने वाली कोई बुद्धि नहीं होती है, यत सत तत् क्षणिकम ऐसा उनका है, जो सत है वह क्षणिक है, यथा दीप जैसे दीपक होता है ना क्षणिक होता है, सत है विद्यमान है और क्षणिक है, ऊपर से शिखा कटती रहती है, एक एक क्षण में कट रही है हमको, जो वही दीपक करके होता है सादृश्य के कारण होता है वो दीपक नहीं, सुबह का दीपक कहां पहुंच गया पता नहीं, नष्ट हो जा रहा है, नीचे से पैदा हो रहा है ऊपर से कटता जाता है, संयम जल धारा बोलते हैं जल को, प्रातकालीन जल अभी नहीं है वो तो हरिद्वार पहुंच गया, किंतु सादृश्य के बल पर इस शब्द प्रयोग होता है, तदेव एकदम बुद्धि सादृश्य का कारण है, वास्तव में वो मिट्टी नहीं है घट में, घट में मिट्टी नहीं है, वो सादृश्य के बल प्रयोग ये बौद्ध बोलना चाहता है, यत्त तत्णिकम यथा दीप, अनुमान दे रहा है बौद्ध, जो सत होता है वो क्षणिक होता है, जैसे दीपक, दीपक माने वो ज्वाला को दीपक बोलते हैं किसको, ऊपर से कटती रहती है हर बार, नहीं तो तेल समाप्त ही नहीं होना चाहिए, तेल समाप्त हो जाता है बत्ती समाप्त होती है, ऊपर से वो कटता जा रहा है और नए नए पैदा हो रहा है, तो बुद्धि भी ऐसी है, पुरानी बुद्धि गई नई बुद्धि आई, वहां पर ये नहीं होगा कि तदेव एकदम नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, थाई बुद्धि नहीं है, बुद्धि क्षणिक है, यद सत्य क्षणिक हम बुद्धि को सत मानते हैं, क्षणिक है वो, तो पूर्वकाल और इस काल को संबंध कर नहीं सकती बुद्धि, तो कैसे होगा तदेव एकदम, ये तो सादृश्य के बल पर हुआ है, वास्तव में बुद्धि थाई बुद्धि नहीं, ये बौद्ध कहना चाहता है, यद सत्य क्षणिकम यथा दीप संत में भाव, आगे बोलते ये भावा माने पदार्थ संत माने ये विद्यमान है माने सत है, जो सत होता है वो क्षणिक होता है, जैसे दीपक, ये पदार्थ जितने भी हैं सत हैं, सत होने से क्षणिक है, तो बुद्धि भी सत में आ जाएगी, सत होने पर उस काल को इस काल को संबंध नहीं कर सके, क्षणिक है वो, ये कहा यत सत क्षणिकम यथा दीप संत से भाव, इतने अनुमान, ऐसा अनुमान होने से सर्वार्थानाम क्षणिकत्व सिद्ध, सारे विषयों के क्षणिकत्व सिद्ध होने पर अन्वय दृष्टि सादृश्यात भ्रांति, जो तदेव इदम, ऐसा जो अन्वय दृष्टि हो रही है वो कल जो देखी हुई थी पिंडा आकार में, आज वही यहां घटाकार में है, ऐसा जो मिट्टी को अनुवृत्ति देखी जाती है सादृश्य के कारण है, तो भ्रांति है वास्तव में, वही वही माने मिट्टी यहां नहीं है, वो तो वही समाप्त हो गई, यहां है ही नहीं मिट्टी, वो तो सादृश्य के कारण है, ये भ्रांति है, ये पूर्वादि कहा, बौद्ध ने कहा सादृश्यात इति इत्यादि टिप्पणियां हैं ये 11, 12, 13, 14। ग्यारह में कहते हैं अथ विज्ञानवादी इत्यादि, ये जो यणिकम कहने वाला कौन होगा, विज्ञानवादी बौद्ध, माने ये यणिकम से पहले विज्ञानवादी ये लगा देना कहते हैं, ऐसा लगाना अथ विज्ञानवादी, ऐसा लगा अथ विज्ञानवादी, ये टीका में पहले जोड़ना। अब विज्ञानवादी बौद्ध कहता है क्या बोलता है, यत्त सत्त क्षणिकम संतसी में भाव यथा दीप संतसी में भाव, जो सत होता है क्षणिक होता है, जैसे दीपक है उस पर ये पदार्थ सब सत है, बुद्धि भी सत तो क्षणिक है वो, तो पूर्व काल और इस काल को संबंध कर नहीं सकती हो बुद्धि, जो ये होता है सादृश्य के बल पर होता है वह भ्रांति है, ये कहना है। कहते बारह में कहते हैं अयम ही, जो विज्ञानवादी बौद्ध है ना, देखो अनुमान में पंचावय वाक्य होते, पांच अवय होते हैं अनुमान वाक्य, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन, पांच होते हैं, ये कहते हैं दो ही अंश को मानता है बाकी को नहीं मानता, यही कहना चाहते हैं। अयम ही क्षणिक विज्ञानवादी, ये जो 12 नंबर टिप्पणी मिली है, ये जो क्षणिक विज्ञानवादी है ना, न पंचावयव अनुमान अवगच्छति, पांच अवय वाला अनुमान को स्वीकार नहीं करता, अनुमान की सिद्धि में पांच अवय होते हैं, एक व्यक्ति पर्वत में अग्नि को नहीं समझता, एक व्यक्ति समझता है, ऐसा व्यक्ति हो तो उसको समझाना है तो कैसे समझा, पहले बोलेगा पर्वतो वन्यमान ऐसा बोलेगा, तो सामने वाला को पता नहीं होता, अग्नि तो दिख नहीं रही, कैसे अग्नि है पूछेगा तो कहना पड़ेगा धूमात, उसको समझाने के लिए क्या, हाँ धूम तो है, धूमो वास्तु बनिर्मास्तु बोलेगा वो, धूम हो दिख रहा है धूम, तो कहना पड़ेगा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी यथामान, तुम्हारे घर में चूल्हा है बोला है, हाँ देखो वहां धुआं है कि नहीं है, अग्नि है कि नहीं है, वही नहीं कई स्थान दिखाएगा, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, हाँ वो तो है महानस में, तो है महानस में है, तो वहां तो है, यहां तो कहा है अग्नि तो है ही नहीं बोलेगा फिर भी, तथा चाय ये पहाड़ वैसा ही है, कैसा जैसा महानस है ना, कैसा है महानस, अग्नि सही धूम वाला है, वैसे पहाड़ भी केवल धूम वाला नहीं अग्नि सही धूम वाला है, ये उपनयन वाक्य होता है, उपनयन वाक्य, उसके बाद तस्मात तथा, माने अग्नि सही धूम वाला होने से पर्वतों पर निमान अग्नि वाला है, ये सिद्ध होता है, किंतु ये जो विज्ञानवादी बौद्ध है पांचों अवयव को मानता नहीं है अनुमान, ये कह रहे हैं अयम ही दारणव की पढ़ में, अयम ही क्षणिक विज्ञानवादी, जो क्षणिक विज्ञानवादी है बौद्ध, वह पंचावयव अनुमानम न अभ्युपगमिष्यति, यह है पांच अवयव वाला अनुमान का स्वीकार नहीं करता क्या, किंतु दृष्टांत उपनयम से इति, इतना ही मानता है, दृष्टांत देता है और उपनय वाक्य बोलता है तस्मात तथा, ये जो उपनय वाक्य तथा चयम यथा दीप तथा चयम, बस इतना ही है, जो सत होता है वो क्षणिक होता है, कहां देखा दीपक में देखा, ये दृष्टांत हो गया, और ये उसी प्रकार ये है तथा चयम वैसा ही है, क्योंकि बुद्धि आदि सारे पदार्थ वैसा ही है, दो ही बोलता है दृष्टांत और उपनय वाक्य, दो ही बोलता है, कहा किंतु दृष्टांत उपनयम चाह, दृष्टांत और उपनय वाक्य दो ही बोलता है, दो अवय को लेकर ही अनुमान करता है वो, पांच अवय नहीं लेता, कहा सर्वम क्षणिकम सत्वाद इति आकारम न भक्ति कहते हैं, ये आकार नहीं बोलता, सर्वम क्षणिकम सत्वाद ऐसे आकार को बोलता नहीं वो, ये सबके सब क्षणिक है, सर्वम को पक्ष बनाना, क्षणिकत्व तो साध्य बनाना, और ये इसको हेतु बनाना, ये सब नहीं बोलता कहते हैं, सत्वात सर्वम क्षणिकम सत्वात, ये तीन अवयव को नहीं बोलता, प्रतिज्ञा भी नहीं है, साध्य भी नहीं है, हेतु भी नहीं है, तीन को नहीं बोलता, केवल दो अवयव बोलता है, दृष्टांत और उपनय, इसलिए उसका अनुमान यही है, यथ सत क्षणिकम यथा दीप संतसे भाव, ये बोल रहा है अनुमान में, ये जानना चाहिए, कहा अच्छा आगे 13 की टिप्पणी है, क्षणिकत्वा सिद्ध अन्वय दृष्टि सादृश्यात भ्रांति है ना, अन्वय दृष्टि इसके ऊपर में एकस्य वस्तुनो अनेक काल संबंधित्व ने प्रतिद्रूप प्रतिज्ञा प्रतिभिज्ञा। देखो प्रतिभिज्ञा उसको कहते हैं एक ही वस्तु को अनेक काल के साथ संबंध हो उसको प्रतिभिज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति को हमने ऋषिकेश में देखा, आज उत्तरकाश में देखते हैं, उस काल और इस काल को संबंध रखता है, वो अनेक काल का संबंध रख रहा है, वो न एक अनेक, दो भी अनेक होता है, नए समास करने पर दो को भी अनेक बोला जाता है, न एक जो एक नहीं है तो अनेक हो गया, अनेक काल को संबंध रखता है, यही कहता है। एकस्य वस्तुनो अनेक काल संबंधित्व, एक वस्तु का अनेक काल के संबंधी होने से प्रतीति रूपा, इस अनेक काल के साथ संबंध रूप से जो प्रतीति स्वरूप है उसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं, प्रतिभिज्ञा यही है। तो एक बौद्ध ने कहा, आगे कहते हैं सादृश्य प्रयुक्त, चौथम कहा सादृश्य प्रयुक्त है ये जो आप कहते तदेव इदम जो बोलते हैं ना घटा आदि में जो बोल रहे हैं, मृत घट सुवर्ण कुंडल जो बोलते हो, सादृश्य के कारण है, पहले ऐसे देखा उसी को लेकर के बोल दिया आप, वो नहीं, वही यह अनेक काल संबंधी बुद्धि होती ना, क्यों सारे भाव पदार्थ क्षणिक है तो बुद्धि भी क्षणिक है, तो दो काल को संबंध कैसे करेगी, वो विज्ञान दो काल को संबंध नहीं कर सकता, क्षणिक है भाव पदार्थ है, ये बौद्धों ने कहा। संकते कहा, चौदह की टिप्पणी में बता दिया, सादृश्यात सादृश्य प्रयुक्त है, केवल सादृश्य के कारण ऐसी बुद्धि हो रही, मृत घट ऐसी बुद्धि हो रही, वास्तव में मिट्टी घट में नहीं है, तो सादृश्यात ये कहा, सादृश्यात अन्वय दर्शन मन कारणानुवृत्ति चेत न, पूर्वादि बौद्ध कहा सादृश्य के कारण अन्वय दिख रहा है, मृत घट ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है, अन्वय संबंध दिख रहा है घट में मिट्टी का, किंतु न कारणानुवृत्ति, मिट्टी के अनुवर्तन होने से नहीं, कारण की अनुवृत्ति होने से नहीं, कारण है ही नहीं, पूर्व काल में खत्म हो गया, यद सत क्षणिकम, जो होता है वो क्षणिक होता है, उत्तर काल भी संबंध नहीं कर सकता। तो सिद्धांत कहते न, टीका देखना इसका, प्रतिभिज्ञा सिद्धि सिद्ध स्थायी अर्थ विरुद्धम क्षणिकार्थ बोधि लिंगम अनुष्टता अनुमानवत न मानम इति दूषयति। सिद्धांत कहते देखो प्रतिभिज्ञा से सिद्ध जो स्थायी अर्थ सिद्ध हो रहा है, तदेव इदम यह प्रतिभिज्ञा हो रही है, वही मिट्टी यह है ऐसा बोला जा रहा है, प्रतिभिज्ञा के द्वारा स्थायी विषय सिद्ध हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है, क्षणिक नहीं, अनेक काल संबंध कर रही है, प्रतिभिज्ञा बता रही है। तो प्रतिभिज्ञा सिद्ध से स्थायी अर्थ विरुद्धम, जो प्रतिभिज्ञा से सिद्ध है स्थायी विषय उसका विरुद्ध जो अनुमान है तुम्हारा, क्षणिकार्थ बोधि लिंगम माने अनुमानम, क्षणिकार एक क्षण को बोधन करने वाला जो अनुमान तुम्हारा, यत सत तत्णिकम यथा दीप, तुमने अनुमान दिया यही है, जो क्षणिक अर्थ को बताने वाला जो ज्ञान कराने वाला लिंग है माने अनुमान है वह अनुष्टता अनुमानवत न मानम, जैसे कोई बोलता हो बन्नीर अनुष्ठा द्रव्यत्वात ऐसा बोलता हो तो अनुमान सही है कि गलत है, बन्नी ठंडी होती है द्रव्य होने से, वो सदे असदेतु है, वो उसी प्रकार तुम्हारा अनुमान भी उसी प्रकार का है, बन्नी में जैसे अनुष्टता की अनुमिति करता हो कोई व्यक्ति, बन्नीर अनुष्ठा द्रव्यत्वात ऐसा बोलता हो, जलवत जैसे जल अनुष्ण होता है ऐसा कोई अनुमान करता हो उसी प्रकार का तुम्हारा अनुमान है, कौन यत सत तत्णिकम, क्योंकि बुद्धि अनेक काल को संबंध कर रही है, प्रतिभिज्ञा अनेक काल को संबंध कर रही है, उसके विरुद्ध में तुमने अनुमान दिया यत सत तत्णिकम, ये जो ऐसा अनुमान जो है वह जैसे अग्नि में कोई अनुष्णता के अनुमान करता है उसी प्रकार का है, हेतु तो आभास है तुम्हारा, हेतु तो नहीं होता, ये सिद्धांत कह रहे हैं। तो अनुष्णता अनुमान में सत्र की टिप्पणी दिया, बन्नीर अनुष्ण द्रव्यत्वात इतम अनुमान है, तेरा सिद्धांत खबर है, इस प्रकार के है तुम्हारा ये जो यथ सत्य क्षणिकम, कोई अनुमान ऐसा करता हो बन्नीर अनुष्ण द्रव्यत्वात उसी प्रकार का तुम्हारा ये अनुमान है, क्यों प्रतिभिज्ञा के द्वारा सिद्ध है स्थायी अर्थ को विषय कर रही बुद्धि, और तुम कहते हो सब क्षणिक है, क्षणिक तो सिद्ध नहीं होता प्रतिभिज्ञा के कारण, ये कहा न इत्यादि भाष्य में कहा न, तो पिंडादिगतानाम मृद मृदादि अवयवानाम घटादो प्रत्यक्षत्वे न अनुमानाभासा, तुम्हारे अनुमान आभास है, तो यत सत क्षणिकम जो अनुमान है वह आभास है, क्यों पिंडादिगत मृदादि अवयवानाम घटादो प्रत्यक्षत्वे, पिंडादिगत जो पिंडादि में जो पहले मृदादि के अवयव थे वही मृद के अवयव आज घट में प्रत्यक्ष हो रहे, पिंड नाश हो गया मिट्टी नाश तो हुई नहीं वहां, तो पिंडादि में पड़े हुए जो मृति के अवयव थे वही अवयव अभी घट में दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष होने पर अनुमानाभासा तुम्हारा जो अनुमान था क्या सत तत्म यथाधीप, ये जो अनुमान है तो ये अनुमान का आभास है, ये हेत्वाभाष है, अनुमान नहीं अनुमानाभास है, होने से सादृश्य आदि कल्पना अनुपत्ति। फिर जब अनुमान नहीं हो पाया तो सादृश्य आदि कल्पना नहीं कर पाओगे, अनुमान के द्वारा ही तुमने सादृश्य बताया था उसको बुद्धि को, सादृश्य के कारण ये तदेव इदम हो रहा कहा, वो सादृश्य आदि कल्पना नहीं हो सकती, यही कहा सत्य काम इसी का है। सादृश्य आदि इति आदि शब्द है ना, सादृश्य आदि में आदि दे दिया भाष्य में, इसके द्वारा प्रतिविज्ञा भ्रांति भ्रांतित्वादि गृह दे, प्रतिविज्ञा को भ्रांति बता रहे तुम, ये हो नहीं सकती है, प्रतिविज्ञा सही है। ठीक है, 19 की टिप्पणी में ये बोलते हैं, आदिना प्रतिविज्ञायाम भ्रांतित्व संपादकम विषय क्षणिकत्व गृहितव्यम, प्रतिविज्ञा में भ्रांतित्व का संपादन करने वाला जो विषय क्षणिकत्व है, विषय क्षणिकत्व लेकर के तुम प्रतिविज्ञा को भ्रांति मान रहे हो, ये कल्पना ठीक नहीं, एक आभास में कहा कल्पना अनुपत्ति, ये कल्पना करनी ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक काल को बुद्धि विषय बना रही है, जो प्रत्यक्ष हो रहा है, जो मृदा पिंडा पिंडादि में जो अवय पिंडादि के अब माने अवयव बन के बैठे हुए थे, कौन मिट्टी के अवयव जो पिंड में थे, आज वही घट में दिख रहे हैं, पूर्व काल भी संबंध कर रहा, उत्तर काल भी संबंध कर रहे हैं, मिट्टी के अवयव प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए तुम्हारी जो कल्पना गलत है, ये सिद्धांत ने कहा। आगे बहुत तो बोलता महाराज, प्रत्यक्षात कारण प्रत्यक्षात कारण एकम गम्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से कारण के साथ कार्य का एकता दिख रही है, मृत घट प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा है, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो रहा है मृत घट कारण और कार्य एक दिख रहा है, माने कारण का अनुगतता कार्य में दिख रहा है, और अनुमाना तद्भेद, हमारा अनुमान जो बोलता है यत सत तत्म, तो कार्यकाल में कारण रहेगा नहीं, अनुमान से कार्यकाल में भेद दिख रहा है, और प्रत्यक्ष के द्वारा एकता दिख रही है, अभेद दिख रहा है, और अनुमान से भेद दिखता है, तो एकाएक बोल नहीं सकते कि प्रत्यक्ष बलवान हो जाएगा और अनुमान कमजोर होगा, ऐसा नहीं, विपरीत क्यों ना हो जाए, वो जो प्रतिभिका को बाधने वाला अनुमान सिद्ध हो जाएगा, इसलिए सादृश्य के कारण बुद्धि होगी माना जाए, ये पूर्ववादी बोल रहा है, प्रत्यक्षात कारण एकम गम्य थे, प्रत्यक्ष से तो एक कारण के साथ कार्य का एकता दिख रही है, ठीक है, तदेव एकदम बुद्धि हो रही है, और अनुमानात तदभेद, अनुमान से कार्यकार में भेद दिख रहा है। तो टिप्पणी में कहा 20-21 में कहा, 20 में कहते प्रत्यक्षात इति प्रतिभिज्ञात्मक प्रत्यक्षात, कौन सा प्रत्यक्ष, प्रत्यज्ञा स्वरूप जो प्रत्यक्ष है, कौन सा प्रतिभिज्ञा हो रही ना, तदेव एकदम कौन सा हो रहा है, वो ऐसा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से यही है कारण ऐक्यम गम्य दे, एक कारण से मृदादि ऐक्यम अनेक काल संबंधित, तो ये कहा कारण जो मृदादि है उनमें ऐक्य माने अनेक काल के साथ संबंध दिखता है, तदेव इतम वही यह पूर्व काल उत्तर काल का संबंध दिख रहा है प्रत्यक्ष के द्वारा, माने कौन सा प्रत्यक्ष है, प्रत्यभिज्ञा स्वरूप प्रत्यक्ष उसके द्वारा, और अनुमाना तदभेद, हमारा जो अनुमान है यत सत तत्क्षणिकम यथा दीप संतसी में भाव, जो सत होता है वो विद्यमान होता है, वो क्षणिक होता है, तो ये माने अनेक काल वहां संबंध होना संभव नहीं क्षणिक में, इसलिए वो जो सादृश्य के कारण ही वहां तदेव इदम हो रहा है, जो पूर्वादि का कहना होगा, अनुमान से भेद सिद्ध होता है, काल भेद सिद्ध होता है, अतो द्वयोर विरुद्ध तत्वस्य, दोनों में विरोध है परस्पर, एक प्रत्यक्ष बोल रहा है कि ऐक्य दिखा रहा है, अनुमान भेद दिखा रहा है, अतो इसी अस्मात कारणात द्वयोर विरुद्धत्वस्य, जो दोनों में विरोध है प्रत्यक्ष और अनुमान में, माने सिद्धांत की ओर से प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है और बौद्धों की ओर से अनुमान दिखाया जा रहा है, दोनों में विरुद्ध होने से अव्यभिचारित तत्व, दोनों में अव्यभिचारित व्यभिचारित तो नहीं है, दोनों अपने अपने स्थिति में मजबूत है, प्रत्यक्ष बोल रहा है प्रतिभिज्ञा के कारण एकता है, माने मिट्टी की अनुगतता घट में से बता रहे प्रतिभिज्ञा, और वो बोलता है कि सादृश्य के कारण हो रहा है कि अनुमान यथ सत तत्म अनेक काल संबंध कर नहीं पाएगा वो बुद्धि, ये उनके मत में, अतो द्वयोर विरुद्धत्व अव्यभिचारित्व, दोनों में जो विरोध है ना उसके व्यभिचारी नहीं है, अपने अपने स्थान में दोनों मजबूत है, होने से न अध्यक्षण अनुमान बाध हो, इसलिए अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान बाध ठीक नहीं है, अनुमान को बाध करना ठीक नहीं प्रत्यक्ष के द्वारा, वैपरीत्य संभवाद विपरीत हो सकता है, अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष बाधित हो जाए। जो आप प्रत्यक्ष वाले हो तो हमारे अनुमान से आपका प्रत्यक्ष बाधित हो जाए, बहुत कह रहा है इतिहास संख्या है। ऐसे शंका करने पर सिद्धांत कहेंगे आगे। टिप्पणियां हैं 20, 21, 22, 23 इधर है। 20 में कहा प्रत्यक्षार्थ में प्रतिविज्ञात्मक प्रत्यक्षार्थ, कौन सा प्रत्यक्ष? प्रतिविज्ञा स्वरूप प्रत्यक्ष है तदेव इदम, ये सिद्धांत का है। और 21 में कारण से मृदादि ऐक्यम अनेकाल संबंध, कारण से मृदादि में ऐक्यम अनेकाल के साथ संबंध होना, तदेव इदम वही यह, माने पूर्व काल और उत्तर काल के साथ संबंध दिखना ऐक्य, ये प्रत्यक्ष से हो रहा माने प्रतिविज्ञा रूप में प्रत्यक्ष से ऐक्य दिख रहा है, माने वो जो तदेव इदम में अनेक काल के साथ संबंध करने वाली बुद्धि दिख रही है। और उक्त प्रत्यक्ष अनुमान परस्परम विरुद्ध विषयकत्व, वो जो तदेव इदम प्रत्यक्ष है और अनुमान है यत्सत तत्क्षणिकम यथाधीप, जो अनुमान है ये परस्पर विरोधी है दोनों, एक माने क्षणिक दिखा रहा है एक अनेक काल संबंध दिखा रहे, दोनों विरोधी है विरुद्ध होने से कहा। और आगे बोलते हैं अव्यभिचारित और नियतत्व, अपने अपने स्थिति में है ये, कोई अनियत नहीं है, दोनों अपने डटे हुए हैं, ऐसे विरोध आने पर क्या करना चाहिए? तो अध्यक्ष ने अनुमान बाधो ना बोलता है, अध्यक्ष प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान का बाध करना ठीक नहीं, ये कहा। अनुमान बाधो में 11 की टिप्पणी है, उभयो प्रमाण के तुल्ये, दोनों में प्रमाण तो तुल्य है, अनुमान में भी अप्रत्यक्ष में भी तुल्य होने पर अध्यक्ष बाधकत्व विनिगम का भावात कहते हैं, प्रत्यक्ष को ही बलवान मानने में बाधक मानने में, अनुमान का बाधक प्रत्यक्ष ऐसा कहने में विनिगमना नहीं, माने पक्ष एक तरह पक्षपाती नहीं, तर्क नहीं है, जहां एक तरह पक्षपाती तर्क आ जाए तो विनिगमक हो जाता है, या विनिगमक नहीं है कि अनुकूल तर्क आप दे नहीं पाएंगे, एक तरफ ये मजबूत है बोल नहीं सकते, जो अनुमान बता रहा है सब क्षणिक है, और आपका जो प्रतिविज्ञा बता रहे हैं कि दो काल को संबंध करने वाला थाई वस्तु है, वस्तु थाई बता रहे आपकी जो प्रतिविज्ञा, और हमारा अनुमान बोलता है सर्वम क्षणिक, तो क्षणिक बता रहा है, इस स्थिति में एक तरह पक्षपाती जो अनुकूल तर्क होगा ऐसा न होने से, तर्क नहीं है किसी में भी होने से अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष बात दिया जाए, ये पूर्वादि कह रहा था। अच्छा यही है ये 12 नंबर टिप्पणी में यही बोलना है, अनुमान से बाधक तो संभवाद, अनुमान में ही बाधक तो संभव है, इसलिए आप अनेक काल संबंधी विषय को बना थाई बुद्धि नहीं मान सकते है, ऐसा कहे तो सिद्धांत कहेंगे आगे न करके घर न च करके सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत के भाष्य है न जब प्रत्यक्ष अनुमान और विरुद्ध अव्यभिचारिता, प्रत्यक्ष और अनुमान में विरोधी जो अव्यभिचारिता भी नहीं है, माने व्यभिचार विरुद्ध अव्यभिचारिता है, क्यों? प्रत्यक्ष अनुमान में कोई विरोध नहीं होता, अनुमान जो होता है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, व्याप्ति ज्ञान काल में प्रत्यक्ष किया होगा वही व्यक्ति अनुमान कर सकता है। जिस व्यक्ति ने धूम और अग्नि का कभी सहचार नहीं देखा हो ऐसे व्यक्ति आज धूम को देख करके अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है, जहां भी अनुमान करेंगे पहले कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष हुआ होगा उसी का आज अनुमान होता है। ये सिद्धांत का न जब प्रत्यक्ष अनुमान और विरुद्ध अव्यभिचारिता, विरोधी जो अव्यभिचारिता है नियतत्व नहीं है। 4 की टिप्पणी में बताया विरुद्ध थे भाव प्रधान विरुद्धत्व, ऐसा समझना भाव प्रधान निर्देश कर दिया, विरुद्ध शब्द में विरुद्धत्व ऐसा धर्म नहीं है दोनों में, क्यों? तो भाष्य में कहा प्रत्यक्ष पूर्वकत्व अनुमान से, देखो भाई अनुमान जो होता है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान काल में प्रत्यक्ष किया होगा आगे जाकर के अनुमान कर सकता है, प्रत्यक्ष पूर्वकत्व अनुमान से, अनुमान जो होता है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, सहयोगी है प्रत्यक्ष अनुमान का, विरोध नहीं है दोनों में, पूर्वादि कहा था विरोध है तो विरोध नहीं, सिद्धांत क्या है। 5 की टिप्पणी में कहा यथा प्रत्यक्षम अनुमान अनपेक्षम न तथा अनुमानम प्रत्यक्ष अनपेक्षम तत्सिद्ध व्याप्ति उपजीवित जीवितत्वात् अतः प्रत्यक्ष से उपजीव्यत्वात् बलवत्ता इत्यर्थ, प्रत्यक्ष बलवान इसलिए देखो यथा प्रत्यक्षम अनुमान अनपेक्षम, प्रत्यक्ष के लिए अनुमान की अपेक्षा नहीं है, प्रत्यक्ष के लिए अपेक्षा नहीं है, यही बता रहे हैं सिद्धांति, प्रत्यक्षम अनुमान अनपेक्षम निरपेक्ष है, प्रत्यक्ष अनुमान की अपेक्षा नहीं रखता, किंतु न तथा अनुमानम, अनुमान ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं रखता हो, उसको रखना पड़ता है, न तथा अनुमानम प्रत्यक्ष अनपेक्षम, न प्रत्यक्ष अनपेक्ष नहीं है अनुमान, प्रत्यक्ष सापेक्ष है अनुमान। तत्सिद्ध व्याप्ति उपजीव्य तत्वाद, तत् माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सिद्ध जो व्याप्ति है, तत् माने तत्से लेना प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष सिद्ध जो व्याप्ति है उसे उपजीवी तत्वाद, उसके द्वारा जीवन धारण प्राप्त करता है का अनुमान। प्रत्यक्ष यदि व्याप्ति काल में न हुआ हो तो अनुमान नहीं कर सकता, उसी के द्वारा ये जीवन धारण करने। अतः प्रत्यक्ष से उपजीव्यत्वात्, प्रत्यक्ष जो है उसके उपजीव्य है, आश्रय है अनुमान का, इसलिए बलवत्ता प्रत्यक्ष में बलवत्ता है। इसलिए तदेव इदम बुद्धि बलवत्ता है, अनेक काल को स्थायी अर्थ को सिद्ध कर देता है, क्षणिकत्व अनुमान को बाध कर देता है। ये कहना बलवत्ता इस तरह का। अच्छा, आगे बोलते हैं सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग आदि, यदि प्रत्यक्ष में विश्वास नहीं करोगे तो सर्वत्र अविश्वास, तुम्हारे क्षणिक विज्ञान भी अविश्वास आ जाएगा। ये प्रतिविज्ञा जो प्रत्यक्ष हो, तदेव एकदम जो प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष हो, विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे जो क्षणिक विज्ञान है उसमें भी अविश्वास होगा। कैसे अविश्वास होगा टीका में स्पष्टीकरण करेंगे। सर्वत्र टिप्पणी है ना, छह नंबर टिप्पणी, क्षणिकत्वाद अपी त्वद अभिमत है, तुम्हारा जो अभिमत है क्षणिक क्षणिक बोलते, वास्तव में क्षणिक नहीं है, पदार्थ था ही है, त्वद अभिमत, तुम्हारा जो अभिमत है पदार्थ क्षणिक करके, वहां भी अविश्वास आने लग जाएगा यदि प्रत्यक्ष में विश्वास नहीं करोगे तो। अनुमान के ऊपर विश्वास करके प्रत्यक्ष में विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारी क्षणिकत्व की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, अनाश्वास प्रसंग आएगा, विश्वास का अभाव हो जाएगा, प्रसंग आएगा। कहा आगे भाष्य में, कहते यदि चाह क्षणिकम सर्वम तदेव इदम इति गम्यमानम तद्बुद्धिरपि अन्य तद्बुद्धिरपि अन्य अपेक्षत्वे तस्यापि अन्य तद्बुद्धि अपेक्षत्वम इति अनवस्थाम अनवस्थायाम तत्सदृशम इदम इति अस्यापि बुद्धिर मृषात्वात् सर्वत्र अनाश्वासता एव। इसी का अर्थ करते हैं, देखो यदि चाह क्षणिकम सर्वम तदेव इति, जो कुछ है सब क्षणिक है, तदेव इदम ये भी क्षणिक है, तदेव इदम जो कहा गया है ये भी क्षणिक है, मानने लग जाओगे आप, क्षणिकम सर्वम सबके सब क्षणिक है, तदेव इति तदेवम इति, जो वही यह बोला जा रहा है जो थाई को आप क्षणिक मान रहे हो, ऐसा मानने पर गम्यमान जो तदेव इति गम्यमान जो वस्तु होगा क्षणिक है मानोगे तो तद्बुद्धि पर फिर उसको विषय कौन करेगा, उसके लिए दूसरी बुद्धि की जरूरत होगी, सर्वम क्षणिकम बोलने सिद्ध करने के लिए दूसरी दूसरे विज्ञान की जरूरत होगी, उसके सिद्धि के लिए तीसरा विज्ञान, उसके लिए चतुर्थ विज्ञान, अनवस्था में चले जाओगे, प्रत्यक्ष में विश्वास नहीं करोगे अनवस्था में जाओगे। ये कहते हैं यदि तो क्षणिकम सर्वम तदेव इदम इति गम्यमानम, तो तदेव इदम इति गम्यमानम क्षणिकम सर्वम, सबके सब यदि क्षणिक हो ऐसी स्थिति में, तद्बुद्धि रवि अन्य तद्बुद्धि अपेक्षित, उस बुद्धि को भी अन्य बुद्धि की अपेक्षा होगी सिद्धि के लिए, और फिर तस्या जो दूसरे से पहले वाली सिद्ध हो गई तो फिर दूसरे के लिए सिद्ध करने के लिए तीसरी बुद्धि चाहिए, तीसरे के लिए चौथी बुद्धि, ऐसे कहते कहते अनवस्था, तस्यापि अन्य तद्बुद्धे अपेक्षत्वम इति अनवस्थायाम, अनवस्था होने पर तद सदृशम इदम इत्यस्यापि, जो तद सदृशम इदम जो बोलते हो ना बुद्धिर वृषात्वात् सर्वत्र तद सदृशम इदम, तुम बोलते हो क्षणिक के लिए उसके समान यह जाइए, क्षणिकम यथा दीप दीप सदृशम इदम, ऐसा बोलते हो उसमें भी अनाश्वास हो जाएगा, अविश्वास आ जाएगा। ये कहा टिप्पणियां एक दो तीन चार से लेकर के सात तक है यहां। एक बार चेत, यहां यदि का अर्थ चेत, यदि माने चेत है, च कहते हैं वाक्य अलंकार, ये च का कोई अर्थ नहीं है, वाक्य सौंदर्य के लिए च लगा दिया। अच्छा आगे तदेव इदम में तीन दिया, प्रत्यभिज्ञा प्रमाणकम सर्वम क्षणिकम, प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से सिद्ध हुआ वस्तु को क्षणिक मान रहे हो तुम, तदेव इदम को क्षणिक कहते हो तुम, सादृश्य के कारण प्रतिभिज्ञा हो रही है तो आए तो क्षणिक है बोल रहे हो, प्रतिभिज्ञा प्रमाणकम सर्वम क्षणिकम चेत, प्रतिभिज्ञा प्रमाण वाले वस्तु सबके सब यदि क्षणिक हो तो, इति संबंध थायित्व तो साधक बुद्धिंतराभाव, थायित्व तो सिद्ध करने वाला कोई बुद्धि तो अन्य बुद्धि तो है ही नहीं, प्रतिविज्ञा से सिद्ध को जो क्षणिक मान रहे हो इस स्थिति में उस थाई सिद्ध करने वाला कोई वस्तु कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धिंतराभाव, तो बुद्धि न होने से क्या होगा, तो कहते हैं तद बुद्धि तो उसको फिर उस बुद्धि को सिद्ध करने दूसरी बुद्धि। टिप्पणी में कहते हैं अनुमान जन्य क्षणिकत्व बुद्धि, तुम्हारा जो अनुमान है ना यद तत् क्षणिकम यथा दीप, तुमने अनुमान दिया है तो अनुमान जन्य जो क्षणिकत्व बुद्धि है ना, उसके लिए भी सिद्ध करने के लिए दूसरी बुद्धि चाहिए। यदि तदेव एकदम बुद्धि वृषा है, झूठी है, तो उसको सिद्ध करने के लिए तुम्हारे अनुमान की बुद्धि को भी उसी प्रकार बुद्धित्व बुद्धि एक ही है, उसको सिद्ध करने के लिए दूसरी बुद्धि चाहिए, उसके सिद्ध के लिए तीसरी चाहिए। चलते चलते अनवस्था ही बोलते हैं। ये कहा तदेव तद्बुद्धे रूप अन्यथ, ये चार भी बताया। अनुमान जन्य क्षणिक बुद्धे, अनुमान जन्य तुम्हारा अनुमान क्या था, यथ सत तत् क्षणिकम यथा दीपम, यही तो अनुमान है तुम्हारा। इसमें भी पांच में कहते स्वभिन्न स्वभिन्न स्व समान विषय का बुद्ध्यंतरा, कैसा चाहिए उसको विषय करने, उस पूर्व बुद्धि से भिन्न हो और पूर्व बुद्धि को विषय कोई विषय करने वाली बुद्धि चाहिए। तदेव एकदम कहने के लिए कैसा चाहिए, पूर्व बुद्धि से भिन्न हो और पूर्व बुद्धि के जो विषय था उसी विषय को विषय करने वाली बुद्धि आएगी, तब तदेव एकदम बोलोगे। इसके लिए आगे छह नंबर टिप्पणी में कहते हैं अपी अपी चार्थ, अपि शब्द है चकार के अर्थ में है, जो भाष्य में अपी है वो च अपी का अर्थ च, किंतु क्रम भिन्न है, जहां है वहीं नहीं रखना, भिन्न क्रम है, उसको कहीं अन्यत्र ले जाकर अन्वय करना। अपी का अर्थ च है भाष्य में, जो अपी शब्द आया उसका अर्थ च च च, और वो च कहां ले जाना, तो बोलते हैं अपी शब्द चार्थ, अपी शब्द चकार के अर्थ में है। भिन्न क्रमश्च, जहां है वहीं नहीं पढ़ना उसको, अपी को च समझना, च को वहीं नहीं रहने देना, कहां ले जाएंगे, भिन्न क्रमश्च मृषात्वाद यदि अनंतरम बोध्यम, मृषात्वाद च ऐसा लगाना, मृषात्वाद के आगे च बोलना, अपी का अर्थ च है, वो च को कहां जोड़ना, मृषात्वाद के आगे जोड़ना, ऐसा अन्वय करना कह रहे हैं भाष्य में। अपी अपी शब्द चार्थ मृषात्वाद है ना, अपी बुद्धेर मृषात्वाद च सर्वत्र अनाशास्ता एवं, ऐसा होगा ऐसा कहा। सात की टिप्पणी में कहते हैं वृषात्वादिति सादृश्य बुद्धि स्वसमान विषय बुद्ध्यंतराभावे न, सादृश्य बुद्धि में स्वसमान विषय अन्य बुद्धि नहीं होती, एक ही बुद्धि है सादृश्य में, स्वसमान विषय अन्य बुद्धि नहीं होती है। तो सादृश्य बुद्धि तुम्हारी जो सादृश्य बुद्धि बोल रहे हो ना बौद्ध लोग, उसमें स्वसमान विषय का बुद्ध्यंतराभावे न, स्वसमान विषय अन्य बुद्धि नहीं हो वहां सादृश्य बुद्धि में, इसलिए अप्रामाणतया प्रमाण होने से स्वार्थ बोधकत्व भावात, सादृश्य बुद्धि अपने अर्थ का बोध नहीं करा सकती है, ये कहना है। तो आगे भाष्य में कहा आगे तदिदम बुद्धिरपि कर्त्र भावे संबंध अनुपत्ति, देखो तद बुद्धि और इदम बुद्धि जो हो रही सादृश्य के कारण हो रही बोल रहे, यदि एक बीच में कर्ता नहीं होगा जो दोनों बुद्धि को जोड़ने वाला, उसके अभाव में तद और इदम बुद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो एक थाई वस्तु चाहिए, बुद्धि को क्षणिक मानने पर थाई कौन चाहिए, तो पूर्व काल में भी उत्तर काल में भी कौन कर्ता चाहिए, दोनों बुद्धियों का प्रयोग करने वाला कर्ता कौन, ये जो शब्द प्रयोग करेगा तदेव इदम, तो उत्तर काल में भी होना पड़ेगा इदम काल में भी होना पड़ेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु स्थाई सिद्ध हो जाएगा, कौन कर्ता सिद्ध होगा, तो सर्वम क्षणिकम कहां से आएगा, ये कह रहे सिद्धांत। तद इदम बुद्धि और अपि कर्त्र अभावे संबंध अनुपत्ति, यदि कर्ता नहीं होगा तो दोनों का संबंध कौन करेगा, तदेव इदम, कर्ता चाहिए, जो कर्ता होगा वो स्थायी होगा, तभी तो होगा, तत्काल में रहे इदम काल में भी रहे स्थायी रहेगा, वो अस्थायी नहीं होगा, इसलिए भी तुम्हारा जो सिद्धांत है सर्वम क्षणिकम समाप्त हो जाता है, क्यों, दोनों बुद्धि को संबंध रखने वाला एक व्यक्ति चाहिए, तदेव इदम, संबंध रख व्यक्ति कर्ता होगा, वो कर्ता तत्काल में भी होगा इदम काल में होगा तभी तो होगा, तो अब वो कर्ता क्या होगा, थाई बन जाएगा, तो सर्वम क्षणिकम तुम्हारा व्याघात हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तदितम बुद्धि और भी कर्तृ अभाव संबंध अनुपत्ति, कहा कर्ता के अभाव में संबंध भी नहीं पाएगा, तदम तद और इदम बुद्धि का एक आठ की टिप्पणी। कर्तृ अभाव माने कर्तृ अभाव कर्तृ आश्रय एक अभाव है सती, कर्ता जो है ना आश्रय दोनों बुद्धियों का, एक जो कर्ता का अभाव होने पर तदेव एकदम बोलने वाला भी नहीं रहेगा सादृश्य करने के लिए, तदेव एकदम सादृश्य बुद्धि मान रहे हो उसके लिए कर्ता की आवश्यकता होगी, जो कर्ता रहेगा दोनों काल को संबंध करने वाला होगा, यदि दोनों काल संबंध करेगा तो वस्तु स्थायी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फिर क्षणिकत्व बुद्धि तुम्हारी समाप्त हो जाती, सर्वम क्षणिकम हाँ जो बोलते हो ये गलत हो जाएगा, ये सिद्ध नहीं होगा। एक आगे पूर्वादि बोलेगा महाराज सादृश्य सादृश्या तत्संबंध, सादृश्य से वो संबंध हो गया है, यदि चेत ऐसा बोले तो सिद्धांत का न सादृश्य से संबंध नहीं हो सकता। पांच की टिप्पणी में कहा, नौ की टिप्पणी, नौ की टिप्पणी में कहते हैं तत्संबंध तयो बुद्धियों संबंध सादृश्य। वो सादृश्य के कारण कर्ता की आवश्यकता नहीं है, बीच में कर्ता लाने की, सादृश्य से ही वो दोनों बुद्धि का संबंध हो जाता है। किससे? सादृश्य से। इसलिए हमारा विषय क्षणिक ही रह जाएंगे, बीच में कर्ता लाने की आवश्यकता नहीं। सादृश्य तद्बुद्धि, सादृश्य के कारण संबंध हो गया दोनों का। यदि चेत ऐसा बोले पूर्वादित सिद्धांत का, न ऐसा नहीं होगा। क्यों? तद इदम बुद्धियोर इतर इतर विषय तो अनुबुद्ध, वह विषय कौन विषय बनेगा, कौन विषय बनेगा वहां? तद और इदम बुद्धि जो बुद्धि है, तदेव इदम जो सादृश्य बोलना चाह रहे हो, तो वहां पर इदम बुद्धि तद को विषय करेगी या तद बुद्धि इदम को विषय करेगी? क्षणिक है वो भी, एक क्षणिक है, विषय नहीं कर सकते। तो फिर ये दोनों बुद्धि को जोड़ने वाला कौन होगा वहां? कोई ना कोई चाहिए। असती चाहे इतर इतर विषय सादृश्य ग्रहण होते, यदि इतर इतर का ग्रहण जब नहीं होगा, एक दूसरे का ग्रहण नहीं होता, सादृश्य सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये सिद्धांत ने कहा असती चाहे इतर इतर विषय, इतर इतर विषय एक बुद्धि का दूसरा विषय न होने पर सादृश्य ग्रहण अनुपत्ति, फिर सादृश्य ग्रहण नहीं हो पाएगी, तदेव इधम सादृश्य नहीं ले पाओगे। तो कोई ना कोई एक स्थायी पदार्थ सिद्ध मानना पड़ेगा वहां, जो स्थायी मानने पर तुम्हारे जो क्षणिकत्ववाद समाप्त हो जाएगा। ये कहना सिद्धांत कह रहे हैं, यही है उनका दस की टिप्पणी। अनुपपत्ति अन्यस्य तदग्राहक से, दो बुद्धि से छोड़कर तुम्हारे यहां कोई और बुद्धि है ही नहीं, अन्य उसका ग्राहक है ही नहीं, कर्ता को नहीं मान रहे हो। अन्यस्य तदग्राहक से अभाव, अन्य कोई व्यक्ति वहां उस बुद्धि को ग्रहण करने वाला नहीं है। कहा सोपी, अच्छा इति भाव, सोपी विज्ञानातिरिक्त से अनुवादित है, उस बुद्धि को भी तुम विज्ञान से अतिरिक्त नहीं समझते हो, वो विज्ञानी है वो, तो विज्ञान क्षणिक है तुम्हारे, तो क्षणिक होगा तो फिर ये तदेव एकदम ऐसे दो काल को संबंध करने वाला कौन होगा? तो दो काल को संबंध करने वाला मानोगे तो क्षणिक तो समाप्त हो जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। टीका से देखें इसके लिए, प्रत्यभिज्ञा उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान अनुमान अप्रवृत्त अपि उपजीव्य जातीयत्वात् प्रावल्यात् उपजीवक जातीय अनुमान दुर्बलम तदबाध्यम इत्यर्थ। सिद्धांत ने यही बोला, ये जो नच करके सिद्धांत ने जो कहा ना, नच प्रत्यक्ष अनुमान और विरुद्ध अभिविचारिता पूर्वादि ने कहा था, उसके ऊपर सिद्धांत बोल रहे हैं। ऐसा मानोगे तो सर्वत्र अनुश्वास आए, कैसा? प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा उपजीव्य, प्रत्यभिज्ञा को सहारा लेकर के अनुमान होगा, किससे होगा? प्रत्यभिज्ञा को सहारा लेकर के तुम अनुमान करोगे, अनुमान के लिए प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष ही है, पहले प्रत्यक्ष अभिज्ञा है, दूसरे नंबर में प्रतिभिज्ञा हुआ, वही वस्तु पहले जो देखा आज भी देखा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही है वो। प्रतिभिज्ञाओं को जीव्य क्षणिकत्व अनुमान अनुमान प्रवृत्त, क्षणिकत्व अनुमान के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। जब दीपक को तुमने देखा ही नहीं कभी, यथा दीपक दृष्टांत देते हो, प्रत्यक्ष नहीं हुआ हो तो सर्वम क्षणिकम नहीं बोल पाओगे, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है अनुमान। तो यहां तदेव इदम प्रत्यक्ष है, प्रतिविज्ञाएं प्रत्यक्ष है, इसलिए इसको क्षणिकत्व मानना संभव नहीं, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। अनुमान कार्य सर्वम क्षणिकम ये बाधित होगा। प्रतिविज्ञा उपजीव्य, प्रतिविज्ञा का सहारा लेकर क्षणिकत्व अनुमान प्रवृत्त अपि अप्रवृत्त अपि, माने क्षणिकत्व अनुमान की प्रवृत्ति न होने पर भी उपजीव्य तो मानोगे कि नहीं, वहां सहारा लेने और जरूरत नहीं है, क्षणिकत्व अनुमान में प्रतिविज्ञा की आवश्यकता नहीं बोलोगे। एक कहा प्रतिविज्ञा उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान अप्रवृत्त अपि, प्रवृत्ति न होने पर भी क्षणिकत्व अनुमान में प्रतिविज्ञा को सहारा न लेने पर भी, दूसरे तरीका से बताते हैं आगे, उपजीव्य जातीयत्वाद, उपजीव्य जाति तो है ना, माने बहुत तो बोलेगा अनुमान के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत है, प्रतिविज्ञा की तो आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलेगा। किंतु उपजीव्य जाति है, जो उपजीव्य जाति कौन, उपजीव्य जाति प्रत्यक्ष है, वही जाति वाला यह कौन? प्रतिभिज्ञा। उपजीव्य जाति अत्वात, उपजीव्य जाति है तो है, उपजीव्य उसके सहारा देने वाला जाति होने, वही जाति वाला होने से तत्प्रावल्यात, इसलिए प्रतिभिज्ञा प्रबल है यहां। तो इसलिए उपजीवक जाति का, जो उपजीवक होता है जिसके सहारे से जीने वाले को उपजीवक बोलते हैं, वो अनुमान है, वो जाति का जाति एकम उक्तानुमानम, जो तुमने अनुमान कहा था सर्वम क्षणिकम यत सत तत् क्षणिकम यथा दीप, जो अनुमान है तुम्हारा वह दुर्बलम तद बाध्यम, वो माने प्रतिभिज्ञा के द्वारा तुम्हारा अनुमान बाधित है, प्रतिविज्ञा ही बलवान है, तदेव इदम में दो काल को संबंध रखने वाला थाई वस्तु होता है वह। ठीक है, 13 से लेकर के 16 तक की टिप्पणी। 13 में कहते हैं पूर्व बौद्ध का शंका है टीका में, और उत्तर दिया टिप्पणी में बौद्ध की शंका है, उत्तर दिया टीका में, यही है। ननु अनुमान से अभिज्ञात्मक प्रत्यक्षापेक्षत्वे भी प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष अनपेक्षत्वात् न तद अपेक्षा दुर्बलत्व। पूर्वादी बौद्ध बोलता है कि अनुमान प्रतिविज्ञा की अपेक्षा दुर्बल नहीं है। क्यों? अनुमान को प्रत्यक्ष की आवश्यकता है, प्रतिविज्ञा की आवश्यकता नहीं है। प्रतिविज्ञा की आवश्यकता नहीं है, अनुमान को प्रत्यक्ष चाहिए पूर्व में तब प्रत्यक्ष होगा, किंतु प्रतिविज्ञा की आवश्यकता नहीं है, इसे अनुमान बलवान होगा। यहां प्रतिविज्ञा बाधित होगी बौद्ध का कहना। ननु बौद्धों की शंका अनुमान से अभिज्ञात्मक प्रत्यक्षात्पेक्षत्व भी। अनुमान चाहता है अभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष को की अपेक्षा रखता है। किसका? अभिज्ञा, जो पहले ज्ञान होता है उसको अभिज्ञा, बाद में जो होगा प्रतिविज्ञा। अभिज्ञा रूप जो प्रत्यक्ष का आवश्यकता होने पर अनुमान को प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष अनपेक्षत्वात्, प्रतिविज्ञा रूपी जो प्रत्यक्ष है उसकी अपेक्षा नहीं है उसको, उसको तो अभिज्ञा रूपी प्रत्यक्ष की आवश्यकता है अनुमान को। यहां हो रहा है प्रतिविज्ञा हो रही है, तो तदेव इदम प्रतिविज्ञा हो रही है। जो मिट्टी पिंडावकार में दिख रही थी, आज वही मिट्टी के अवयव घटाकार में दिख रही, बोल रहे आप प्रतिविज्ञा है यहां। अनुमान से अभिज्ञात्मक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अपेक्षित्व भी, अनुमान जो है अभिज्ञा स्वरूप जो प्रत्यक्ष का अपेक्षा रखने पर भी प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष अनपेक्षत्व, प्रतिविज्ञा रूप प्रत्यक्ष का अपेक्षा नहीं रखता अनुमान, इसलिए न तद अपेक्षा दुर्लभ, इसे प्रतिविज्ञा की अपेक्षा दुर्बल नहीं है अनुमान। तद माने प्रतिविज्ञा, उसकी अपेक्षा दुर्बल नहीं है अनुमान, ये बहुतों ने कहा। तथा च विनिगम का भाव है, वही है अनुमान बलवान है कि यहां प्रतिविज्ञा बलवान है, एक तरफ पक्षपाती युक्ति तो है ही नहीं, एक तरफ सहारा देने वाली युक्ति तो किसी के पास है ही नहीं, इसलिए अनुमान के द्वारा प्रतिविज्ञा को बांधा जाए, ये बौद्धों का कहना है। तथा विनिगमा भावे न अनुमान से आप प्राबल्यम संभवती, अनुमान भी प्रबल हो सकता है, एक संभवती संभवती इतः, ऐसा बौद्धों ने कहा। तब कहते हैं टीका में कहा प्रतिविज्ञा उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान अप्रवृत्त अपनी, तुम्हारा कहना यह है अनुमान की प्रवृत्ति अभिज्ञा जो प्रत्यक्ष है उसको लेकर होती है, प्रतिविज्ञा को लेकर नहीं होती, ऐसा न मानने पर भी प्रतिविज्ञा को लेकर के अनुमान अपेक्षा नहीं है प्रतिविज्ञा, तो ऐसा मानने पर भी प्रतिविज्ञा उपजीव्य क्षणिकत्व अनुमान अपवृत्त अपनी, उसकी प्रवृत्ति न अनुमान की प्रवृत्ति न होने पर भी उपजीव्य जाति, उपजीव्य जाति क्या है? जो सहारा देने वाला प्रत्यक्ष है वही जाति वाला है प्रतिविज्ञा, एक ही जाति वाला होने से उपजीव्य जातीयत्वात्, 14 की टिप्पणी में कहा इसको उपजीव्य जातीयत्वात्, में उपजीव्य जाति होता है माने अनुमान उपजीव्यम प्रत्यक्षम, अनुमान का जो उपजीवक है सहारा देने वाला उपजीव्य प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षत्व तज्जाद प्रतिविज्ञा में वो प्रत्यक्षत्व ही है, तदेव एकदम प्रत्यक्ष ही होता है, तो वही जाति वाली है ये भी होने से, वही जाति होने के कारण प्रतिविज्ञानम तस्य, प्रतिविज्ञा भी वही प्रत्यक्ष जाति वाला है, तस्य भाव तत्व इसमें, इसलिए कहा कि तस्य भाव तत्व जातीय, जातीय बनेगा जाति में आ जाएगा, भाव में तो प्रत्यय जातीयत्वाद हो जाएगा, कहा प्राबल्याद, इसलिए प्रबल है प्रतिविज्ञा, प्रबल है या अनुमान की अपेक्षा, उपजीवक जातीय का अनुमान उक्त अनुमानम दुर्बलम, इसलिए तुमने जो अनुमान दिया था सर्वम क्षणिकम माने यथा दीप ऐसा दिया था, यथ सत तथ क्षणिकम यथा दीप, जो अनुमान दिया वो दुर्बल है प्रतिविज्ञा की अपेक्षा, यदि यद्यपि प्रत्यक्ष न होने पर ये प्रत्यक्ष जाति वाला ही है ये प्रतिविज्ञा, इसलिए तद बाध्यम माने अनुमान बाध्यम, ये कहते हैं 15 की टिप्पणी में ही कहा तद बाध्यम, तेना उपजीव्य जाति है ना, जो प्रतिविज्ञा है ना उपजीव्य जाति वाला है, उसके द्वारा प्रतिविज्ञान प्रतिविज्ञा ज्ञान है ना, जो उपजीव्य जाति वाला जो प्रतिविज्ञा ज्ञान है उसके द्वारा बाध्यम, तुम्हारा अनुमान बाधित होना है, यत्सत क्षण का वाला का इत्यर्थ। 16 की टिप्पणी में कहा माने इति अभिप्रेत अर्थ इत्यर्थ, अभिप्रेत अर्थ इष्ट अर्थ यही है प्रतिविज्ञा के द्वारा तुम्हारा अनुमान बलवान, क्यों? प्रतिविज्ञा अनेक काल को संबंध दिखा रही है तदेव इदम, और तुम्हारा अनुमान क्षणिक एक काल को संबंध दिखाता है, इसलिए बाधित है वो। अच्छा इत्यर्थ अभ्युदय तथा च भाष्य टिप्पणी में कहा, इसलिए भाष्य में प्रत्यक्ष पदम, भाष्य में जो प्रत्यक्ष पद दिया हुआ पूर्व पंक्ति में भाष्य में कहा है, न च प्रत्यक्ष अनुमानयोर विरुद्धा अव्यभिचारिता, प्रत्यक्ष पूर्वकत्वाद अनुमान से जो प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान से पूर्वकत्वाद अनुमान से कहा, जो प्रत्यक्ष शब्द है भाष्य में वह प्रत्यक्ष पदम प्रतिविज्ञायाम उपजीव्य जाती यत्ववादनार्थम कहा, प्रतिविज्ञा में जो उपजीव्य जातीयत्व है उसके द्वारा तुम्हारे जो अनुमान को बाध करने के लिए है ये बताया। आगे बौद्ध बोलेगा, महाराज प्रतिविज्ञा स्वार्थ है सुतो न मानम, प्रतिविज्ञा जो है तो स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। टीका में प्रतिविज्ञा स्वार्थ है सुतो न मानम, प्रतिविज्ञा अपने विषय में स्वयं प्रमाण नहीं है, बुद्ध्यंतर संवादादेव, अन्य बुद्धि के द्वारा संवाद करने पर ही प्रतिज्ञा प्रमाण होगी, स्वतः प्रमाण नहीं है। बुद्धिनाम मानत्व से बौद्ध निष्ठत्वात् कहते हैं, बुद्ध्यंतर संवाद है जो बुद्धिनाम मानत्व, प्रतिविज्ञा में प्रमाण कब आएगा, अन्य बुद्धि के संवाद होने के बाद, अन्य बुद्धि इसको विषय करेगी तब प्रमाणिक होगा, पहले स्वतः प्रमाण नहीं है, ऐसे बौद्ध मान बौद्धों को ये इष्ट है ऐसा, प्रतिविज्ञा स्वतः प्रमाण नहीं है, अन्य बुद्धि के विषय बनने की प्रतिविज्ञा विषय बनेगी तब वो अब प्रतिविज्ञा प्रमाणिक होगी, ऐसा बौद्धों को इष्ट है। और न जो बुद्धांतर स्थायित्व साधकम अस्थि, अन्य बुद्धि को स्थायित्व सिद्ध करने वाला बुद्धि है ही नहीं जो इसको प्रमाणित कर सके, न जो बुद्धांतर स्थायित्व साधकम अस्थि, बुद्धि अन्य बुद्धि को स्थायित्व सिद्ध करने वाला नहीं, इसलिए प्रतिविज्ञा मानस्या भी क्षणिकत्व, प्रतिविज्ञा बुद्धि भी क्षणिक है, उसको सिद्ध करने वाला दूसरी बुद्धि नहीं है, स्वतः स्वयं प्रमाण है ही नहीं वो, इसलिए वो प्रतिविज्ञा जो बुद्धि है वो भी क्षणिक है, ऐसा शंका करेगा पूर्वादि तो उत्तर देंगे सर्वत्र अविश्वास बोलेंगे, ऐसा मानोगे तो तुम्हारी क्षणिक विज्ञान भी अविश्वास होगा, ये उत्तर देना है। टिप्पणियां हैं 17 से लेकर के 20 तक। 17 का प्रतिविज्ञा माने बौद्धानुसारी, यहां बौद्ध को अनुसरण करने वाला कोई ये शब्द बोल रहा है, यहां प्रतिविज्ञा स्वतः प्रमाण नहीं है कहने वाला कौन है, बौद्ध के अनुसरण करने वाला कोई है वही बोलता है बौद्धानुसार यह प्रतिविज्ञा इत्यादि कहा। 18 का स्वार्थे न मानम माने अनेक काल संबंधी वृद्धि, प्रतिविज्ञा जो है ना तदेव इदम, अनेक काल को संबंध करने वाली वृत्ति में प्रमाण नहीं, उसका अर्थ प्रतिविज्ञा का विषय वृत्ति है, वृत्ति को दिखा रहे हैं आप तदेव इदम घट में हो रहा करके, पूर्व में जो पिंड रूप में वृत्ति थी वही वृत्ति अभी यहां घट में दिख रही करके तदेव इदम बोल रहे हैं आप, उसके अर्थ को सिद्ध करने वाली कोई प्रतिविज्ञा स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अपने विषय में प्रमाण नहीं है वो, ये कहा स्वार्थे न प्रमाणम, क्यों स्वतो न मानम बोल दिया 19 की टिप्पणी में कहा इसको, स्वतो न मानम, स्वतः माने बुद्ध्यंतर निरपेक्षतया बुद्ध्यंतर इति स्वसमान विषय बुद्ध्यंतर, अन्य बुद्धि के विषय बने बिना ये स्वतः प्रमाण है, माने पूर्व बुद्धि का जो विषय होगा उत्तर बुद्धि को भी वही विषय करने वाला कोई अन्य बुद्धि के बिना नहीं होगा, प्रतिविज्ञा तो एक ही है, अन्य बुद्धि के विषय बने बिना ये प्रमाणित नहीं है, ये बौद्ध बोल रहा है। आगे थाई तो साधकम नास्ती करके बोला 20 की टिप्पणी में है, बुद्ध्यंतर संवादा भावाद, अन्य बुद्धि के संवाद है ही नहीं प्रतिविज्ञा में, इसलिए वो प्रमाणिक नहीं है, इसलिए क्षणिक की सिद्ध होता है, ये बौद्ध ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं सर्वत्र कहा, सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग, ऐसा मानने पर सर्वत्र अनाश्वास होगा, भाष्य में कहा था पूर्व पृष्ठ के अंतिम में, प्रसंग में प्रकट सर्वत्र अनाश्वास कैसा होगा इसी को दिखाते हैं भाष्यकार, क्या दिखाते हैं, यदि च करके भाष्य में कहा, यदि च क्षणिकम सर्वम तदेव इदम इति गम्यमानम, तदेव इदम इति गम्यमानम क्षणिकम सर्वम, तदेव इदम ऐसा जाना जा रहा है जो वस्तु जो मृत पहले पिंडाकार में थी अभी घटाकार में आ गई, जो पिंड में जो अवैव थे मिट्टी के अवैव थे अभी घट में अवैव आ गई, जो कहना तदेव एकदम ये बुद्धि यदि क्षणिक हो, यदि क्षणिकम सर्वम तदेव एकदम गमिमानम, और फिर ऐसी स्थिति हो तो उसको विषय करने वाला दूसरी बुद्धि चाहिए, तदबुद्धि अन्यत अन्य तदबुद्धि अपेक्षित, उस बुद्धि के अन्य बुद्धि की अपेक्षा होने पर, और तस्यापि अन्य तदबुद्धि अपेक्षित अनवस्थायाम, अनवस्था होने पर तत्सदृशम इदम जो बोलना चाह रहे हो तुम वह यह इत्यस्यापि बुद्धिर वृषात्वात्, ये बुद्धि भी वृषाई होगी, तद इदम ये बुद्धि है कि वृषाई वृषाई हो जाएगी, इसलिए सर्वत्र अनाश्वासता है, किसी में भी विश्वास नहीं होगा, क्यों पूर्व बुद्धि को विषय करने वाला दूसरी बुद्धि, दूसरे को विषय करने तीसरी बुद्धि, ऐसे करते करते अनवस्था है, विश्वास नहीं होगा कहा। टीका में कहते हैं इसी को क्षणिकत्वादि बुद्धिरपि, जो क्षणिकत्व बुद्धि है ना सर्वम क्षणिकम जो बोल रहे तुम, क्षणिकत्वादि बुद्धिरपि स्वार्थे स्वतो अमान, तो बुद्धित्व न बुद्धि है जब तदेव एकदम बुद्धि स्वतः प्रमाण नहीं है, तो सर्वम क्षणिकम बुद्धि स्वतः प्रमाण है, बुद्धित्व न बुद्धि तो एक ही है, चाहे तदेव एकदम बुद्धि हो चाहे सर्वम क्षणिकम बुद्धि, बुद्धित्व न बुद्धि एक है, एक होने से क्षणिकत्वादि बुद्धिरपि स्वार्थे स्वतो अमान मानत्व अभावात, स्वयं प्रमाण का अभाव होने से तादृक बुद्धंतरापेक्षायाम, उसके लिए फिर दूसरी बुद्धि की अपेक्षा करने पर तस्यापि तथात्व, फिर वो भी वैसे उसको सिद्ध नहीं होगा, फिर तीसरी बुद्धि होने से अनवस्थानात बुद्धि स्वतः प्रमाण, बुद्धि को स्वतः प्रमाण मानना पड़ेगा, जैसे क्षणिक बुद्धि स्वतः प्रमाण है उसी प्रकार तदेव एकदम बुद्धि भी स्वतः प्रमाण है, जब स्वतः प्रमाण है तो तदेव एकदम बुद्धि अनेक काल को विषय बना रही है। ये कहा टिप्पणी क्षणिकत्व आदि में 21 की टिप्पणी में कहा सादृश्य धीर आदि ग्राह्या, क्षणिकत्व आदि में आदि शब्द से क्या लेना, सादृश्य बुद्धि भी लेना, ये कहा आगे कहते तथा जब प्रतिज्ञान सर्व तथे भवादा, इस प्रकार प्रतिज्ञा उसी प्रकार बाद ने कहा किंच प्रतिज्ञा या भ्रांतित्व बदलता, तुम प्रतिज्ञा को भ्रांति बोल रहे हो, वो सादृश्य का कारण भ्रांति हो रही कहा तुमने, पूर्व पृष्ठ में भाष्य में कहा था बौद्ध ने, वो तो सादृश्य के कारण भ्रांति हो रही है, वो बुद्धि तो वही नष्ट हो गई है ही नहीं अभी, तदेव एकदम तो अलग बुद्धि है ये, किंतु प्रतिज्ञा या भ्रांतित्व बदता त्वया बौद्ध है ना बौद्ध के द्वारा, बाईस की टिप्पणी है ना, त्वया तुमने ऐसा जो कहा स्वरूप अपनपात, प्रतिज्ञा का अपलाप तो नहीं किया ना तुमने, प्रतिज्ञा जो हो रही तदेव एकदम बुद्धि जो प्रतिज्ञा है उसका माने सादृश्य के कारण हो रहा कर, तो स्वरूप का अपलाप तो नहीं किया, प्रतिज्ञा तो माना तुमने, क्यों उस प्रतिज्ञा बुद्धि सादृश्य के कारण होती है करके प्रतिज्ञा को लेकर चला ना तुमने, प्रतिज्ञा को तुमने स्वीकार किया, ये सिद्धांत कह रहे हैं, किंतु प्रतिज्ञा या भ्रांतित्व बदता, भ्रांति कहने वाले जो तुम हो बौद्ध उनके द्वारा, स्वरूप अपन्नपात सादृश्य का अपलाप नहीं किया तुमने, सादृश्य को लेकर ही कहा कि माने प्रतिज्ञा को लेकर ही बोला तुमने, वो प्रतिज्ञा जो है सादृश्य के कारण हो रही है, प्रतिज्ञा के स्वरूप का अपलाप तो नहीं किया तुमने न करने से, तद इदम बुद्धियो समानाधिकरण, तद और इदम बुद्धि में समानाधिकरण है, तदेव इदम जैसे मृत घट नीलोत्पलम समानाधिकरण होता है, इसी प्रकार तदेव इदम वही यह समानाधिकरण है, माने समान विभक्ति है, समानाधिकरण समान विभक्ति है, तदेव इदम समानाधिकरण है ना संबंध बाच्य, इसमें संबंध मानना पड़ेगा दोनों में, समानाधिकरण से संबंध मानना पड़ेगा, तादात्म्य संबंध क्या संबंध, दोनों को समानाधिकरण तादात में संबंध होता है, संबंध बाच्य सच वक्त तुम न सक्य दे, तुम्हारे द्वारा ये कहा नहीं जाए संबंध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संबंध मानने पर क्या होगा, दोनों को विषय करने वाला एक व्यक्ति होगा बीच में अनेक काल में आ जाएगा, सच माने संबंध न वक्त तुम सक्य दे, क्यों क्षण तो संबंध लो दृष्टि प्रभाव, दोनों क्षण को देखने वाला दृष्टा तुम्हारे यहां ही नहीं, दोनों क्षण को पूर्व तदेव एकदम तत्व पूर्व क्षण है एकदम वर्तमान क्षण है, दोनों को बीच में रहने वाला ऐसा दृष्टा है ही नहीं तुम्हारे यहां, बुद्धि से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, ये कहा टिप्पणियां थी स्वरूप अपहनबात, देश की टिप्पणी स्वरूप अपहनबात ही थी प्रतिज्ञा स्वरूप अनपलपनात्, माने प्रतिज्ञा स्वरूप को तुमने बाध नहीं किया अपलाप नहीं किया, वो जो प्रतिज्ञा हो रही है वो सादृश्य के कारण बोल रहे, प्रतिज्ञा को तो माना है तुमने, ये कहा। अच्छा 24 में कहा बुद्धियो तदेदम बुद्धियो में बुद्धियो इति उक्त्वा प्रतिज्ञा स्थले बुद्धैर बुद्धि द्वयम् उदीक्रियते, जब माने स्वरूप का अपलाप जब तुमने नहीं किया है तदेव इदम में, तो प्रतिज्ञा स्थान में क्या हुआ, दोनों बुद्धि को तुमने स्वीकार किया हुआ है, नहीं तो वह प्रतिज्ञा सादृश्य बल पर प्रतिज्ञा कैसे बोलते, प्रतिज्ञा में दो बुद्धि होती है, दोनों बुद्धि को तुमने स्वीकार किया है, ये कहा। सामान अधिकरण इधर एक नंबर की टिप्पणी दिया है बुद्धित्व न लिंगे ना, वो भी बुद्धि है ना, जैसे क्षणिक तुम्हारी बुद्धि है क्षणिका तो बुद्धि है, उसी प्रकार प्रतिज्ञा ही बुद्धि है, बुद्धि रूप सामान अधिकरण संबंधो वाच्य संबंध कहना होगा, सच वक्त तुम न सक्य दे संबंध कहना तुम्हारे समान नहीं कहा जा सकता तुमसे, क्यों क्षण द्वय संबंध लो दृष्टुर अभाव, दो क्षण को संबंध करने वाला दृष्टा नहीं तुम्हारे यहां, ये कहा सिद्धांत ने तदिदम इत्यादि कहा था, तदिदम बुद्धिरपि कर्त अभाव संबंध अनुपत्ति, तद बुद्धि और इदम बुद्धि भी कर्ता के अभाव में हो नहीं सकती है, पूर्ववादी बोलेगा सादृश्य जो हो जाता बोलेगा, असति संबंधे बुद्धि और सादृश्या बुद्धि, संबंध न होने पर भी सादृश्य के कारण बुद्धि बन जाएगी, तदेवेदम बुद्धि। असति संबंधे, संबंध न होने पर भी बौद्ध कह रहा है तदेवेदम ही संबंध, दोनों बुद्धि को संबंध करने वाला कर्ता के अभाव होने पर भी, संबंध न होने पर भी बुद्धि और सादृश्य, बुद्धि में जो सादृश्य आया हुआ है ना तदेवेदम सादृश्य के कारण तद बुद्धि, ये तदेवेदम बुद्धि हो जाएगी, ऐसा बौद्ध ने शंका की। उत्तर देते आगे शंका दे बुद्ध, बुद्ध बौद्ध जो है शंका करता है, बोला चार पांच की टिप्पणी है इधर चार में का विज्ञान अतिरिक्त पदार्थ से अभाव है ना, हमारे यहां विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई वस्तु है ही नहीं, बुद्ध में विज्ञान क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु नहीं, अभाव है ना। मृदादिर भी विज्ञान स्वभाव रूपत्वार, मिट्टी आदि विज्ञान स्वरूप ही हमारे यहां, उसे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अपोहर रूप मृत्यु आदि ना, जो जिसको अपलाप करना है न होता हुआ बोलना अपोह है, जो मृत्यु आदि ना जो मृत आदि है उनका, तय सादृश्य उन दोनों का सादृश्य होने से तत्प्रयुक्त सामान्य गण बुद्धि अर्थ तदेवेदम बुद्धि सामान्य गण प्रयुक्त बुद्धि हो जाती है, ऐसा बुद्ध बोलेगा। तो मृत अतिरिक्त से अभाव हो अत्र अपोह शब्दार्थ, मृत्यु से अतिरिक्त न होना, कोई वस्तु न होना अपोह कहा जाता है, मृत्यु से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं वहां, ये कहना माने मृत्यु अतिरिक्त नहीं, विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, यही कहने के लिए मृत्यु को अपोह कहा, अपोहर मृदादे इत्यादि कहा। एक सिद्धा पूर्वादि ने बोला था सादृश्य तत्संबंध चेत न, पूर्वादि ने कहा सादृश्य के कारण तदितम बुद्धि होती है, सिद्धांत का न ऐसी बात नहीं कहते हैं, ठीक है देखना। तयो तो स्वसंवेद्यवाद ग्राहकांतर से अभाव न सादृश्य सिद्धि यदि दूसरा है, सिद्धांत कहते हैं सादृश्य की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि तयो तो मन ये जो बुद्धियों दोनों बुद्धि तदेव इदम जो बुद्धि है वो बुद्धि दोनों बुद्धि स्वसंवेद्यवाद, बुद्धि स्वसंवेद्य है पर संवेद्य नहीं है, दूसरे के द्वारा सिद्ध होने वाला नहीं, स्वयं सिद्ध है होने से ग्राहकांतर से अभाव, अन्य ग्राहक है ही नहीं, और बुद्धि स्वयं अपने को जानती है दूसरे को नहीं जानती, स्वसंवेद्य है बुद्धि, एक बुद्धि दूसरे को नहीं जानती है, और दूसरे को ग्राहक तो मानते नहीं, कर्ता को बीच में मानते नहीं, इसलिए न सादृश्य सिद्धि, सादृश्य सिद्धि नहीं होती, तदेव एकदम में सादृश्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्यों, एक बुद्धि दूसरे को विषय नहीं करती, स्वसंवेद्य बुद्धि क्या है, दूसरे को विषय नहीं कर सकती, अपने को ही जानती है, स्वसंवेद्य पर संवेद्य नहीं है, दूसरे बुद्धि ये बुद्धि उसको जाने वो बुद्धि उसको जाने हो नहीं पाएगा, तदेव एकदम में स्वसंवेद्य है बुद्धि, और अन्य ग्राहक तुम मानते नहीं, इसलिए सादृश्य के कारण तदेव बुद्धि हुआ कहना बनता नहीं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। तय हो छह नंबर की टिप्पणी में कहा तावत अनयोर्धेयो, ये दोनों बुद्धि है तदेव एकदम बुद्धि है, ये दोनों बुद्धि का अन्यो ग्राहको, यह अन्य ग्राहक जो होगा तयो सादृश्यम पश्येत, उन दोनों का सादृश्य देखे कोई, हाँ सादृश्य देखने वाला कोई हो, तद बुद्धि और एकदम बुद्धि में कोई सादृश्य को देखने वाला कोई अन्य हो, पश्येत अनुभव कुमार तुमने ऐसा बीच में कोई किसी को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया है तद और एकदम बुद्धि को देखने वाले को, अनुभव कुमार अन्योन्य विषय तो तुम सब सभ्यत्व पर आहत, और अन्योन्य विषय हो नहीं पाएगा, ये बुद्धि का विषय वो विषय का दिखा ये नहीं पाए, क्यों, स्वसंवेद्य पर संवेद्य नहीं बुद्धि, दूसरे को द्वारा जानी नहीं जाती, इसलिए अतः सादृश्य धीर अयुक्त, जो सादृश्य बुद्धि मानते हो तदेव इदम में सादृश्य बुद्धि मानते हो वो ठीक नहीं, धियो तत्सादृश्य च ग्राहका भावात, बुद्धि के भी और उसके सादृश्य का ग्रहण करने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए सादृश्य कहना बनता नहीं कहा, इसलिए इसी अभिप्राय से सिद्धा ने कहा कि तयो स्वसंवेद्य, तो दोनों बुद्धि स्वसंवेद्य है, दूसरे को नहीं जानती, एक दूसरे को नहीं जानती, स्वयं को जानती है, इसलिए ग्राहकांतर से अभाव न सादृश्य दूषति न तद इदम बुद्धि इत्यादि भाष्य में कहा, न तद इदम बुद्धि और इतरेतर विषय तो अनुपत्य, कहा तद बुद्धि और इदम बुद्धि में इतरेतर विषय नहीं हो सकता, क्यों, स्वसंवेद्य है दोनों बुद्धि, ठीक है ठीक है, तथापि किमिति सादृश्य असिद्धि, फिर भी सादृश्य की असिद्धि क्यों, सादृश्य हो जाएगा भले ही वहां कोई ग्राहकांतर न हो, ऐसा शंका करने पर कहते असत्य च भाष्य में कहा, असत्य से इतर विषय पे एक दूसरे के विषय न करने पर, पूर्व बुद्धि उत्तर को विषय नहीं करती, उत्तर पूर्व को विषय नहीं करती, ऐसी स्थिति में सादृश्य ग्रहण अनुपत्ति, सादृश्य ग्रहण नहीं हो सकता, एक सिद्धांत ने, समय हो गया है नहीं रखते फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।